Book 2 90 Imperatiivi 2 Aja partasi Peseydy Kampaa hiuksesi Soita, soittakaa. Aloita, aloittakaa. Lopeta, lopettakaa. Lopeta, lopettakaa. Anna olla, antakaa olla. Anna olla, antakaa olla. Sano se, sanokaa se. Sano se, sanokaa se. Osta se, ostakaa se. Osta se, ostakaa se. Älä ole ikinä epärehellinen. Älä ole ikinä röyhkeä. Älä ole ikinä epäystävällinen. Ole aina rehellinen. Ole aina mukava. Ole aina kohtelias. Pääskää hyvin kotiin. Pitäkää huolta itsestänne. Tulkaa kohta taas käymään. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.